benvinguts, ben retrobats i retrobades a Jazznàtics, el vostre programa per als afeccionats al jazz. Estem a través d'aquesta sintonia, és un honor, com sempre, estar al vostre costat. Soc Rafael Corbí. Fa uns quants programes a Jazznàtics ens van portar la màgia musical d'en Joan Chamorro. Els nostres oients ens han reclamat més de la seva música i altres col·laboracions que al llarg dels anys ha realitzat altres presentacions. Bé, avui comencem el nostre programa en Joan Chamorro presentant a Magalí d'Atzira, amb temes que formava part d'aquest disc del 2014. Al seu costat, gent com Ignasi Terrassa, Perico Sambit, Andrea Motis, Josep Travé, Esteve Pí, Curro Gálvez, Scott Robinson, Josep Maria Ferràs, Iscla d'Atzira, Eva Fernández i la Sant Andreu Jazz Band, però amb la veu extraordinària de Magalí d'Atzira. Haven't got a heart to stand those memories when my heart is still with you and all midnight knows it too when a quarrel we had it's mending. Doesn't mean that our love is ending. Darling, I need you. Lately I find you're out of my heart and I'm out of my mind. Let our love take wings from midnight, from midnight. Let the angels sing for your returning till our love is safe and sound. And all midnight comes. Ooh. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love. I fall in love too coração mais sem cuidado fez chorar de dor. Oh, seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim, tão desumado. Ai, meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. Apaixonado, vai, porque que não pedir perdão, não é nunca perdoar. give me. Quina veu i quina magnífica companyia que hem tingut durant tots aquests minuts i que encara tenim durant uns més. Round Midnight, I Fall in Love Too Easily, Insensatez i aquest Just a Closer Walk With Thee, les quatre peces que hem triat d'aquest àlbum de John Chamorro presentant a Magalí d'Atzira des del 2014. As long as I walk, let me walk close with thee. Espai amb la veu de Magalí d'Atzira presentant-lo. Després retornarem a Joan Chamorro i una altra veu. Ara, però, fem una petita aturada per escoltar un altre protagonista, un altre àlbum. Concretament serà The Andy Brown Quartet. L.A. Carioca ens porta aquesta peça des d'un dels seus treballs anomenats Direct Call, presentat el 2016.

Excel·lent guitarrista Andy Brown des de Chicago, amb la seva guitarra, Tom Biatzis al piano, Stuart Miller al baix i Phil Grato a la bateria, Strums, ens porten la seva música. Se'ns deia Howard Rage del Chicago Tribune, un dels artistes, dels guitarristes més interessants de l'escena musical nord-americana i especialment de la de Chicago. Avui l'estem escoltant també amb aquest espai de Jazznàtics. Andy Brown Quartet, amb L.A. Carioca, Catch Me, i ara Prisoner of Love i Relaxing. Thank you. La música i la companyia, això és en Jazznàtics, sempre al vostre costat, perquè així ens acompanyen a través de tots els minuts la nostra música. El jazz avui ho ha fet amb el primer terme amb John Chamorro i Magalí d'Atzira i aquell àlbum de presentació del 2014, i després amb aquestes peces excepcionals de l'Andy Brown Quartet, que també ens portava les seves cançons, des de les seves propostes, des d'aquest àlbum del 2016. Ens queda molt poc per arribar al final del nostre espai, només uns petits minuts que compartirem d'una manera diferent amb tots vosaltres, ara mateix amb música que ens arribarà a través d'aquesta sintonia, d'aquest programa. Música diversa, com per exemple els temes que a continuació ens ocuparan els darrers minuts del nostre esprany. Un de Rocío Romero, atenció, amb la companyia Rocío Romero Grau, de Luis González Quartet. Es diu Anónima. Espesa es la sospecha de la luz. Mi amor se extiende entre los pliegues de una piel dormida. Soy agua que huye al mar y se disuelve anónima en un beso, en un beso. Guardo en mi pecho una caricia mortal. Los hombres que me dieron lecho nunca quise brillar, porque un rayo en el cristal es fuego, es fuego. Voy pescando lunas, picoteo las flores del mar. Los templos que fueron canción, soy anónima aspirante pájaro. Espesa es la sospecha de la luz. Mi amor se extiende entre los pliegues de una piel dormida. when a bee lies sleeping in the palm of your hand, you'll be witched and deep in love's long looked after land, where you'll see a sun up sky with a morning dew. And when the days go laughing by as love comes calling on you, sleep on, bee, don't waken, can't believe what just passed. He's mine for the taking, I'm so happy at last. Maybe I dream, but he seems sweet, golden as a crown. Well, a sleeping bee done told me I walk with my feet off the ground. When my one true love I have found, a bee lies sleeping in the palm of your hand. You'll be witched and deep in love's long looked after land, where you'll see a sun up sky with a morning new. And when the days go laughing by as love comes calling on you, sleep on, bee, don't waken, can't believe what just passed. He's mine for the taking, I'm so happy at last. Maybe I dream, but he seems sweet, golden as a crown. Well, a sleeping bee done told me I walk with my feet off the ground, where my one true love I have found. Doncs sí, ara sí que ja acabem i ho fem amb el darrer tema després de Melissa Morgan i aquest Sleeping Bee. El darrer tema que escoltem amb aquest programa de Jazznàtics sona de fons aquest Lilies de Billy Cobham, un dels temes extret de l'àlbum Atlantic Jazz Legends del 2014, el fundador de la primera Mahavishnu Orchestra. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera. Jazznàtics, programa per als afeccionats al jazz.